Вы слухаеце перадачу «Жыццё з літаратурай». Пры мікрафоне Алесь Аркуш. Рэдакцыя часопіса «Архэ» паціху ператвараецца ў прадукцыйны цэнтр па выданні кніг. Летась, напрыклад, дзякуючы іх высілкам, у кніжным фармаце пабачылі свет усе навуковыя і публіцыстычныя працы беластоцкага гісторыка Алега Латышонка. Галоўны рэдактар «Архэ» Валер Булгакаў кажа, што і на гэты год яны маюць вялікія планы і ўжо шмат кніг падрыхтавана да друку. Будзе такі том «Летапісы і хронікі Беларусі сярэднявечча і ранні мадэрны час». Будзе вялізны пад 1000 старонак, не старонак 900. Пару кніжак, ну, не ведаю, калі задамо навуковых, перш за ўсё лінгвістычных. Вот, быў такі украінскі даследчык, лінгвіст Юрый Шэрэх-Шавялёў. Ён выпусціў у сваім часе Нью-Йорку манаграфію пад названнем «Праблема фармавання беларускай мовы». Для заходняй лінгвістыкі яна стала класічнай, у Беларусі пра яе ніхто не толкам чого не ведае, так яна вот зараз завярстаная, рыхтуецца. Бабарэкі там. Гэта таміна зараз не дымае 1500 старонак. Калі такі аб'ём, ну, зараз верстак уносіць праўкі, а там, ну, скажам, з першай карэктуры. Ну, і все завярстана, вот такі шалёны аб'ём, што ён просто, як бы, там, уносіць праўкі 2-3 месяцы, скажам, бо, ну, не толькі гэта мае працу гэта. Таму з гэтым просто цяжка, калі кніжкі дасягаюць такога аб'ёму, немагчыма планаваць дакладна, калі мы іх здамо ў друкарні. Я спадзяюся, што там, можа быць, да канца вясны, пачатку лета здамо. Будзе яшчэ кніжка Мірановіча, да канца вясны, відаць, выйдзе. А ягоная кандыдацкая дысертацыя, якую ён забараніў у Варшаве, выдаўлена з 3-м годзе ў Варшаўскім выдавецтве пра беларусаў беласарчыны і міжваенны рух у беларускі у Польшчы. Пасярод літаратуразнаўчых працаў, то зараз таксама рыхтуем манаграфію Стасі Станкевіча, перакладзеную Мікулом Халстовічам пра беларускія элементы ў польскай рамантычнай паэзіі, а так яна рыхтуецца.